Historia poboczna. Pora dokonać zemsty. Zemsty na Sajanach, na którą czekaliśmy tyle lat. Nie wydostaniecie się z naszych sideł. Zabijemy was wszystkich, nie oszczędzając ani jednego. Nareszcie dojdzie do rozlewu sajańskiej krwi. Sajanie przebywający na ziemi, nareszcie odpłacimy się wam za wasze okrutne zbrodnie w przeszłości. To dopiero początek naszej zemsty. Wściekłość aż się z nas wylewa. Plan uśmiercenia Sajan. Część pierwsza. Goku, śniadanie. Gohanku, jesteś też gotowy? Coś czuję, że dziś znów będzie wspaniały dzień. Tato! Tato! Gohanku, jedzenie gotowe. Tato, zobacz, las umiera. Naprawdę? Ciekawe dlaczego. Chi-Chi będzie zadowolona, że mamy tyle opału. Son Goku, kłopoty. Pan Popo. Nowy wszechmogący powiedzieć mi, że nad ziemią kumulować się śmiercionośny gaz. Nie z tego świata. Śmiercionośny gaz? Tak, on niszczyć wszystkie żywe tkanki. Tato, może to jest powód wymierania lasów? Nowy Wszechmogący powiedzieć też, że istoty żywe, takie jak wy, umrzeć w ciągu 70 dni. 70 dni? Kto za tym stoi? Tato, chyba powinniśmy porozmawiać z panią Bulmą. Masz rację. Goku, Gohanku, nie przyjdziecie jeść? Śmiercionośny gaz? Nie mamy o nim danych. Pani Bulmo, niech pani pomyśli o zneutralizowaniu tego gazu. Ja z tatą poszukamy miejsca, z którego się wydobywa. Dobra, przecież ja też nie chcę zginąć. Prawda, tato? Trzeba się temu przyjrzeć. Powodzenia, Bulmo. Popo, skąd właściwie wydobywa się ten gaz? Wszechmogący podać mi 4 miejsca. Wy móc tam lecieć. Pierwsze być w Wielkim Kanionie, na południowy zachód od wschodnia stolica. Drugie miejsce koło piramida na pustyni, na zachód od północna stolica. Trzecie miejsce być na wyspa na Morze Północne, gdzie aktywny wulkan Poco Poco. Czwarte być na północy, w krainie lodu. Rozumieć, Son Goku? Dobrze, Gohan, rozdzielimy się. Tak. Goku, nie zapomniałeś o kimś? Pan Piccolo. Piccolo, jak nas znalazłeś? Jestem po części byłym wszechmogącym. Widzę wszystko. Dobrze, więc nie muszę nic wyjaśniać. Rozdzielmy się na trzy grupy. Myślicie, że was wypuścimy? Kim wy jesteście? Nie mamy teraz czasu na zabawy z wami. Co? Goku, nie mamy czasu. Jeszcze raz. Tato. Przesuń się, Goku. Dlaczego? Dlaczego nie możemy atakować? Przez śmiercionośny gaz tak się dziać. Dlatego wy nie móc skoncentrować swoje ki. Popo, podczas naszej walki planeta umiera. Czym oni są? Wystarczy. Nie mamy czasu. Dobra. Wielki kanion. Coś się stąd wydobywa. A więc to ta maszyna wytwarza gaz. Zniszczę cię. Nie pozwolę ci tego zrobić, Sajaninie. Kim jesteś? Potworem, który cię zabije. To ty wszystko zaplanowałeś? Cholerka, nadal nie działa. Wreszcie go pokonałem. Tylko co to do diabła było? Trzeba zniszczyć maszynę. Następna jest Kraina Lodu. Zachodnia pustynia. Jest tak, jak mówił tata. Energia ki wraca do normy. Udało się. Została jeszcze maszyna. Wulkan Poco Poco. Rozstawiłem wokół siebie miny lądowe. Adios, Piccolo. Przynajmniej nie zginiesz od śmiercionośnego gazu. Miny lądowe to dla mnie nie problem. Dosięgniesz mnie? Jasne, że tak. Co? Nie przypuszczałem, że może być ktoś głupszy od Satana. Dobra, teraz muszę znaleźć resztę. Kraina Lodu. To są skały wiecznej zmarzliny. Naprawdę? Czym są te skały wiecznej zmarzliny? Skały wiecznej zmarzliny nigdy nie topnieją. Jednak trzeba je zniszczyć, Gohan. Tak. Nie wysilajcie się. To miejsce będzie waszym grobem. Kolejna płotka. Dalej, niech poczują potęgę lodu. ale uparci. Goku, zostaw ich mnie i Gohanowi. Ty zajmij się tą ścianą. Tato! Cholera, trochę ich dużo. Będzie ciężko. Kakarotto. Chyba macie kłopoty. Vegeta. Wszyscy cali? Pan Trunks. Bulma was przysłała? Tak, panie Goku. Próbowali zaatakować małego Trunksa i przeszkodzić w badaniach mamy. Czy z Bulmą i resztą wszystko w porządku? Tak, razem z ojcem ich ochroniliśmy. Trunks, długo jeszcze będziesz plotkować? Najpierw musimy się nimi zająć. Dobrze. Dobra, ruszamy. Zniszczyliśmy już wszystkie maszyny. Teraz wszystko wróci do normy. Niepotrzebnie się tu pokazywałem. Panie Goku, Wszechmogący już po sprawie. Zniszczyliśmy wszystkie maszyny. Niestety, ale śmiercionośny gaz nadal się rozprzestrzenia. Jak to możliwe? Było więcej maszyn. Kolejny generator gazu znajduje się w zachodniej stolicy. Tylko nie to. Gdzie on dokładniej jest? Przy wieży z krzatów. Wieża z krzatów. To stamtąd wydostaje się gaz? Tak. Wieża z krzatów w zachodniej stolicy. To chyba to. Ja się tym zajmę. Już po niej. Co? Co to za... Cholera. Nic ci to nie da. Chroni ją bariera. Freezer. Przecież zabiłem go własnoręcznie. Nie zginąłeś? Głupie małpy, wybijemy was wszystkich, Sajanie. Wybijemy? Zabijemy wszystkich Sajan, co do jednego. Co? Freezer, to ty rozprzestrzeniasz śmiercionośny gaz? Nadszedł dzień sądu dla wszystkich Saiyan. Cooler. Tares. Poczujecie smak piekła jeszcze przed śmiercią. Jesteś zakałą Namechan. Piccolo, jeśli stoisz po stronie Saiyan, to zginiesz mimo namekańskiego pochodzenia. Opamiętaj się w końcu. Raz na zawsze pozbędziemy się Son Goku i innych Saiyan. Dlaczego? Wściekłość przeszywa całe moje ciało. Ja, Saiyanin, zostałem zabity przez Saiyanina. O co tutaj chodzi? Wszystkich ich pokonał mój tata. Nie rozumiem. Dzieciaku, umrzesz szybko i bezboleśnie. Cooler, który Saiyanin pierwszy posmakuje twojej zemsty? Kim oni do diabła są? Małpa, która potrafi tylko walczyć. Masz zaszczyt zginąć z ręki wielmożnego Coolera. Vegeta, twoje grzechy nigdy nie zostaną zapomniane. Co za bzdury. Slug, ja się tobą zajmę. Już raz was zabiliśmy. Teraz jesteśmy jeszcze silniejsi. Żałośni głupcy, nie macie z nami najmniejszych szans. Och, Vegeta, stałeś się taki irytujący. To ty jesteś żałosnym głupkiem. Naszym celem jest wybicie wszystkich Saiyan. Wy, Saiyanie, zginiecie z rąk waszych ofiar. Wytępimy wszystkich Saiyan i osobiście wyślemy w zaświaty. Możecie być wdzięczni, że nie będziecie cierpieć przez śmiercionośny gaz. Czy to Cooler? Co jest? Dajcie im niezły wycisk. Niemożliwe. Jest silniejszy niż wcześniej. Co? Co to za potwór? Ta walka nie ma sensu. Dokładnie. Oni wciąż wracają. Co to ma znaczyć? Silne gnojki. O co w tym chodzi? Goku to wojownicy widma. Król światów? Nie istnieją naprawdę. Teraz rozumiem. Już wiem, kim jesteście. Co? Słuchajcie, to wojownicy widma. Znikajcie. Panie Piccolo. Nie, przestań. Tym razem nas pokonaliście, ale nasza nienawiść w końcu was dopadnie. Ciekawe, czego tu szukali. Panie Piccolo, musimy szybko zająć się śmiercionośnym gazem. Panie Goku, co robimy? Goku, poproś Króla Światów o pomoc. Królu Światów, proszę o odpowiedź. Słuchaj, Son Goku. Żeby zniszczyć generator, trzeba najpierw zaatakować jego twórcę. Twórcę? Znajdź osobę odpowiedzialną za atak Freezera i innych. Odpowiedzialną? Był najmądrzejszym naukowcem z rasy Tsufurów. Nazywa się doktor Raichi. Tsufurzy? Tsufurzy? Tsufurzy? To rasa, której Saiyanie zabrali planetę. Królu Światów, o co tu chodzi? Dawno temu planeta Vegeta nazywała się planetą Plant i zamieszkana była przez wysoko rozwiniętą rasę Tsufurów. Pewnego dnia Saiyanie przylecieli uszkodzonym statkiem na ich planetę i poprosili Tsufurów o pomoc. Tsufurzy pozwolili Saiyanom zostać i zamieszkać na ich planecie. I tak dwie rasy żyły razem na jednej planecie. Ród Saiyan rozrastał się latami, aż pewnego dnia przyszedł na świat Saiyanin, dorównujący Tsufurom inteligencją. Ten wojownik, zwany później Królem Vegetą, objął przywództwo nad Saiyanami i zbuntował ich przeciw Tsufurom. Planeta ta, zwana już Vegeta, przeszła pod władzę Saiyan. Nie wiedziałem, że Saiyanie byli tak niewdzięczni. To przeznaczenie skierowało nas na tamtą planetę. Tato, rozumiem już nienawiść Tsufurów, ale nie pozwolę im na zabijanie Ziemian. Tak, Królu Światów. Gdzie jest teraz doktor Raichi? Słyszałem, że przebywa obecnie na planecie Mrok. Planecie Mrok? Dobra, ruszajmy. Saiyanie, wojownicy widma byli tylko zaproszeniem. Przybądźcie tutaj. Niech zemsta złagodzi ból mego serca. Nie jest ważne, ile razy zabije się wojowników widma. Za każdym razem powrócą do walki. Czy Goku i jego przyjaciele dadzą radę pokonać armię doktora? Koniec części pierwszej. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska, grupa Fan Lektor TV. Na zlecenie forum bajki myślnik.tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl. Historia poboczna. Na Ziemi nadal wzrasta ilość śmiercionośnego gazu, który powoli niszczy wszystkie żywe komórki. Dlatego Dendi poprosił Goku o zniszczenie generatorów tego gazu. Goku i jego przyjaciele pokonali przeciwników i zniszczyli wszystkie generatory, poza jednym. Wtedy król światów z północnej galaktyki wyjaśnił Goku, że ich prawdziwym przeciwnikiem jest dr Raichi, naukowiec z rodu Tsufurów, którym Saiyanie zabrali planetę. Dr Raichi postanowił zniszczyć Ziemię, by zemścić się na Saiyanach. Zły naukowiec przebywał jednak na odległej planecie. Dlatego Saiyanie otrzymali magiczny kryształ Gekimun z wyspy Bunbuku. Przy jego pomocy Goku i jego przyjaciele zbudowali statek kosmiczny i wylecieli w drogę. Wkrótce wylądują na planecie Mrok, by przeszkodzić doktorowi Raichi. Plan uśmiercenia Saiyan, część druga. To chyba jest planeta Mrok. A to co? Planeta Mrok. Co się dzieje? Pierścień przełamujący zło. Perła przełamująca zło. Dzięki pomocy Króla Światów Goku i przyjaciele przetrwali burzę kosmiczną i dostali się na planetę Mrok. Kiedy wojownicy tam przybyli, dowiedzieli się, że dr Raichi przebywa w centrum kontrolnym w Zamku Zła. Tam też się udali. Boski strażnik, nie przepuszczę was do doktora Raichi. Wykopiecie sobie tu grób. Thank you. Mamy mało czasu. Musimy szybko znaleźć doktora Raichi. Kakarotto. Możesz zająć się płotkami. Pamiętaj jednak, że doktor Raichi jest mój. Goku, spiesz się. Wow, jaki duży pokój. To jest... Doktorze Raichi, wiemy, że tu jesteś. Pokaż się. Saiyanie, witajcie. Nie przypuszczałem, że dotrzecie aż tutaj. Moje wyrazy uznania. Nazywam się doktor Raichi. Zgodnie z moim planem zebrałem Saiyan w jednym miejscu. Doktor Raichi. Saiyanie mają takie małe muszczki. Umiecie tylko walczyć. Co takiego? Ejże, to musi być książę Vegeta. Poczujesz zemstę zamiast twojego ojca, króla Vegety. Wezmę odwet i ukoję ból mego serca. Spróbuj, jeśli potrafisz. Nadszedł czas upragnionej zemsty na Saiyanach. Dusze Tsufurów zamordowanych przez Saiyan zaznają wreszcie spokoju. Saiyanie odpowiedzieli na naszą pomoc morderstwami i zniszczeniem. Choćby pan się nad wami zlitował, ja nigdy nie przebaczę Saiyanom. O czym ty gadasz? Traktowaliście naszych sajańskich przodków jak niewolników. Wy, Tsufurowie, jesteście strasznie zawzięci. Każdy zbrodniarz ma swoje racje, jak mówi przysłowie. Mimo upływu czasu nie potrafię zapomnieć. Niezwykła waleczność Saiyan całkowicie wytępiła rasę Tsufurów. W panującym wtedy chaosie ja, najlepszy tsufurański naukowiec, zbudowałem maszynę kontrolującą negatywną energię. Ostatnia wersja 800 została ukończona. Dzięki niej gromadziłem i wzmacniałem energię naszej nienawiści do Saiyan. Zdołałem przekształcić tę energię w żywą istotę i całą armię wojowników widm. Mogłem z łatwością pozbyć się wszystkich Saiyan. Potrzebowałem jednak zbyt wiele czasu, by 800 zebrał wystarczającą moc. W końcu mnie również dopadli Saiyanie. Próbowałem zabrać 800 i uciec statkiem kosmicznym. Ale tuż przed uruchomieniem... Cóż to był za wstyd? Zostałem zabity przez Saiyanina. Zabierając ze sobą 800, statek startujący z planety Vegeta przepełniony był mą nienawiścią. Ostatecznie wylądował na jakimś pustkowiu w kosmosie. 800 nie zaprzestał jednak działania. Atakujące was potwory, takie jak Freezer, posłużyły 800-owi do stworzenia wojowników widm. Czy ty również jesteś wojownikiem widmo? Tak, jestem ostatecznym tworem potężnego 800-a. Wreszcie spełnię swe marzenie o zabiciu wszystkich Saiyan. Wygrałem. Wasza siła nie starczy do przełamania bariery. Wkrótce zostaną z was tylko widma. Saiyanie dokonali haniebnych czynów, ale twoja zemsta jest niesprawiedliwa. Nie pozwolę na zabijanie Ziemian śmiercionośnym gazem. Ziemianie są niewinni. Zamknij się. Nie odzywaj się, Saiyaninie, skoro nie masz o tym pojęcia. Nie jestem żadnym Saiyaninem. Jestem Ziemianinem. Wszystko mi jedno, Ziemianie czy Saiyanie. Co takiego? Użyję wszelkich środków, żeby dopaść Saiyan. Jestem Ziemianinem. Nie pozwolę ci zniszczyć Ziemi. Kakarotto, doktor Raichi jest mój. Niech was szlak, Saiyanie. Ostateczny błysk. Cholerni Saiyanie, niech was. Sufurzy zbuntowani przeciw Saiyanom. Dostałeś wreszcie nauczkę. Smutne. Mogłoby dojść do katastrofy, gdyby cała ta nienawiść. Biedny facet. Całą swoją ogromną wiedzę zmarnował na zemstę. Goku, ostatni generator śmiercionośnego gazu został zniszczony. Świetna robota. Na Ziemię wrócił spokój. Serio? Słuchajcie, Ziemia jest bezpieczna. Świetnie. Koniec części. Jesteśmy wojownikami widmo. Dopóki w 800-cie gromadzi się nienawiść, Saiyanie nie zaznają spokoju. Będziemy ciągle wracać. Co? Idź do diabła. Cholerni Saiyanie. Cholerni Saiyanie. Raichi. Sajanie, zabić. Cholera. Nigdy nie czułem tak ogromnej ki. Chwila. Tato. Królu Światów, co tu się naprawdę dzieje? Goku, mamy kłopoty. Śmierć doktora Raichi powiększyła energię 800. Jego nienawiść była tak wielka, że przekroczyła limit tej maszyny. Co? 800 ma teraz własną wolę. Zagraża całemu wszechświatowi. Jak to możliwe? To wszystko przez 800. Trzeba było go zniszczyć. Tylko tak pokonalibyśmy 800. Robi się ciekawie. Co to? Vegeta, 800. Cholerny potwór. Ostateczny błysk. Potwór. Vegeta, uciekaj. Ojcze. Ojcze. Tato. Panie Piccolo. Uważajcie, Trunks, Gohan. Ma moc większą od Brawliego. Jednak... Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Ty potworze. A niech cię. Gohan, zjedz Senzu. Pan Piccolo. Gohan. Panie Piccolo! Panie Piccolo! Gohan, zostały jeszcze trzy Senzu. Rozdaj je. Niech pan też zje, panie Piccolo. Ja dam radę. Goku bardziej potrzebuje. Panie Piccolo, dziękuję. Gohan, dzięki. To pan Piccolo. Rozumiem. Dobra. Vegeta. Musimy ocalić ziemię. Mamy szansę. Vegeta, Trunks, Gohan, pomóżcie mi. Cholera, Sufuzy nigdy nie pokonają Saiyan. Panie Goku. Tato. Powodzenia. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Atakować. Super Kamehameha. Thank you. Goku, dobra robota. Dzięki nadzwyczajnej sile Goku Ziemia znów się zieleni. Życie na naszej planecie znowu może kwitnąć w pełni. Goku, Gohanku, ile jeszcze mam czekać? Chodźcie natychmiast. Koniec części drugiej. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska, grupa Fan Lektor TV. Na zlecenie forum bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl